En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Velkommen til kampagnesporet med David Træs, producer Andreas og Mads Fuglede her. Vi starter jo, David, med en musiker, vi har spillet ofte. Mm-hmm. Jeg tror, Neil Young må være en af dem, vi har spillet mest. Og her er det selvfølgelig i en udgave, hvor han spiller sammen med Crosby, Stills og Nash. Men stadigvæk det Ohio er et nummer skrevet af Neil Young som reaktion på... De skyderier, der var på Kent State den 4. maj 1970, Neil Young sidder og ser billederne i Life Magazine fra skyderierne her, og skriver meget hurtigt det her nummer, Ohio, og selvom Crosby, Stills og Nash, de faktisk har en anden single, der er lige blevet udgivet, så vælger de at indspille det her nummer og sende ud med det samme som reaktion på den her, det der hedder Kent State Shootings, som jo er en begivenhed, hvor tre blev dræbt, og fire blev hårdt såret, unge studerende, der protesterede, og det gjorde Neil Young til, og Crosby, Stills og Nash, det gjorde dem til sådan nogle stærke personer i det, der hedder counterculture-elementet i USA. Men Neil Young er ikke færdig med at være politisk aktivist, og derfor har vi valgt at starte med ham i dag. Ja, fordi han i den her forløbende uge har gjort det kontroversielle for en musiker i dag, fordi det er de steder, de kan tjene flest penge i dag. Han har sagt til Spotify, at han ikke vil have sin musik på Spotify's blandt Spotify's udvalg, fordi han ikke vil dele platform med Joe Rogan. Og Joe Rogan, dem kan vi lige vende lidt tilbage til, men altså det korte og lange er, at Joe Rogan er en podcast-vært hos Spotify. Han er ikke bare en hvilken som helst podcast-vært. Han er den mest populære podcast-vært, som Spotify overhovedet har i hele verden. Og Neil Young kan ikke døje ham, fordi han mener, at Joe Rogan har promoveret sådan falske fake news om covid-19. Og det kan man sige er, det er ikke et synspunkt, Neil Young står alene med. Joni Mitchell har nu også sagt, at hun vil i sympati med Neil Youngs synspunkter, så vil hun også gerne pille sig Spotify. Og så der er så ud til at være sådan en kamp nu mellem Young og Mitchell på den ene side, og Spotify og Joe Rogan på den anden side. Spotify har svaret, at de håber snart at se Neil Young igen, men de skriver ikke noget om, at de har gjort sig nogle tanker om at fjerne Joe Rogans podcast. Og måske, altså Joe Rogan er jo en stor figur, især på højrefløjen, hvor han startede som komiker, blev så en, der mere var kommentator, og så begynder han så på det, der hedder The Joe Rogan Experience, som bliver meget, meget, meget populær, og han har sådan han bygger op til den her karriere, og han er vel sammen med Shapiro, en af de stærkeste stemmer på den amerikanske sådan uafhængige højrefløj, den del af højrefløjen, der ikke er sovset ind i et politisk system, og som gør et stort nummer ud af at være efter venstrefløjen hele tiden. Så det er jo ikke underligt, at Neil Young har siddet og lyttet til Joe Rogan og tænkt, det her, det er simpelthen ikke min kop te. Og så skal man lige vide, hvor populær Joe Rogan egentlig er, for jeg tænker, mange tænker, hvem er Joe Rogan? Er det en, vi skal interessere os for? Ja, det kommer an på, om vi synes, det er interessant, at der her er en mand, der hvis podcast i løbet af en måned bliver downloadet op imod 200 millioner gange. Så det er altså virkelig en person, der ikke bare i USA, men også i resten af verden, har et publikum. Han er meget imod politisk korrekthed, han er meget imod al form for wokeism, cancel-kultur, alt det der identitetspolitik. Og bare for at sige, for uden den konflikt, han har haft med Neil Young i den forløbende uge, så ragede han også uklar med denne verdens klimaaktivister, fordi han havde et interview med Jordan Peterson, en anden højrefløjsfigur, som mange enten elsker eller elsker at have, hvor i Jordan Peterson sådan antyder, at global opvarmning, det hvis det ikke rigtigt er rigtigt. Så det hissede også en masse folk op, så han har et kæmpe publikum, og han er i stand til at vække nogen. Skal vi ikke lige, Mads, fordi vi fandt et lille klip med ham, som vi måske skal spille, så vores lytter også lige kan høre, hvem han er. Her taler han i det her klip om frihedsbegrebet. Lad os prøve at høre ham tale her. As soon as you give politicians power, any kind of power that didn't exist previously, if they can figure out a way to force you into carrying something that lets you enter businesses or lets you do this or lets businesses open, historically, they are not going to give that power up. They find new reasons to use it. I'll be back. We have to protect those freedoms at all costs, whether you agree with people's choices or not, because it is the foundation that this country was founded on. Freedom. This idea of freedom, there's so many people that think it's frivolous, it's not important, it's not the main thing that we should be focused on, but it is the literal structure that allows this country to be so fucking amazing. Every single country that's ever existed. Ja, her får vi et meget godt billede på det. Det er sådan en såkaldt, man kalder det nogle gange på amerikansk, for en rant, fordi han bliver med meget lang tid at tale om det her frihedsbegreb, og pointen er nem at afkode her. Hvis man giver politikere muligheden for at bestemme over det, så kan de ikke holde op igen, så bliver de ved og ved, og så bliver den enkeltes frihed mindre og mindre. Det er jo et klassisk højrefløjs synspunkt, naturligvis, han kommer med her. Men han er jo sådan set, han er jo ikke sådan en vild type, han er jo ikke sådan en, der råber og skriger. Han er pænt afmeldt, men hans budskab er meget klar. Man kan i hvert fald sige, at hans budskab er så klart, at Spotify har betalt mere end en halv milliard danske kroner for at få Joe Rogan over til sig, fordi han genererer så meget lytteaktivitet, at han er meget, meget interessant for Spotify, og det er jo ret usædvanligt, når man sådan har set andre, der er blevet store podcast, og sådan noget, der er blevet købt, så har det jo altid været noget, der var helt vildt, når de sådan kostede 8, 9 og 10 millioner dollars, men her har vi altså en, der man har brugt mere end 100 millioner dollars på, så det gør ham jo til en meget, meget, meget usædvanlig figur også. Og jeg ved ikke, jeg lytter ikke meget til Joe Rogan. Jeg ved ikke, om du gør, David. Nej, det må jeg indrømme, at det har jeg ikke gjort meget, men det kan da godt være, at vi er nødt til at høre noget mere til ham, for der er ikke nogen tvivl, om, at han er en betydende stemme, når han har så mange lytter, når han koster så meget. Og det er jo sådan en, hvad skal man sige, man kan også godt sige, det er sådan lidt en klassisk amerikansk radiohistorie, godt nok er det podcast nu, men altså, han er jo en, altså han er jo ikke sådan en pæn ordentlig typisk journalist, der forsøger at dele vind og sol lige og alt det her, fordi han er meget opinionated. Han har sin baggrund i populær tv, forskellige former for idrætsgrene også, der sådan er brydning, boksning, martial arts, alle de her forskellige ting har han været inde i, og så har han været vært på reality tv-programmer og sådan noget, og sådan så bevæget sig ind i den her verden, hvor han altså har direkte hul igennem til rigtig mange amerikanere, og det som Neil Young helt konkret hisser sig op over, det er altså, at han har haft politikere fra kongressen og eksperter, amerikanske eksperter inden, som har betvivlet, at covid fandtes eller findes, eller at den er farlig, eller den er ufarlig, altså alle de her ting, som mainstream i USA betragter som farlige synspunkter, dem tager han ind og lytter på. Man kan sige, på den ene side, så Det ligner jo en kamp, som bliver svær at vinde for Neil Young, hvis man sådan skal se på det udefra. Det er jo svært at forestille sig, at man bruger så mange ressourcer på Joe Rogan, og jeg tror ikke, Joe Rogan rigtig taber af at få en konflikt med Neil Young på den her façon. Jeg tror ikke, han får færre lyttere af det. Og Neil Young er jo nok ikke en mand, der mangler penge, og kan jo være ligeglad med, at han får 60% af sin omsætning via Spotify. Det kan han sikkert godt holde til, men når man laver ny musik, vil man også gerne ud med det, der hvor folk hører ny musik osv. Og det er ikke sikkert, og Neil Young er jo ikke en kunstner, der ikke, selvom han er oppe i alderen, der har holdt op med at lave ny musik, men jeg har det meget blandet med det her, fordi på den ene side synes jeg jo, at jeg synes jo, det er ret anstrengende, når folk spreder misinformation om alle mulige emner, men jeg forestiller mig ikke, at det er Neil Young, der skal være dommer over det, og den her cancel culture, hvor man er så uenig med andre om et eller andet, de gør eller siger, at man ønsker dem udelukket, synes jeg er en meget, meget mærkelig vej at gå, hvis jeg skal være helt ærlig. Ikke? Hvordan har du det med det, David? Jo, altså plus, hvis man har problemer med at være på en platform som for eksempel Spotify, men det kunne jo også være Facebook eller Twitter, fordi der er nogen, der har en anden holdning end en selv, så er der jo ikke mange steder, man kan være, fordi der vil jo altid være nogen, hvis der er en podcast-platform, for eksempel hos Spotify, så vil der jo altid være nogen, man ikke kan lide, og hvis man så ikke kan tåle også at blive sendt samme sted, så snæver mulighederne sig jo også ind, også for Neil Young, og også for andre. Jeg har det mere sådan, at folk kan jo kritisere andre programmer, de kan advare mod, at man skal lytte til dem, eller høre på dem, eller se på dem, men ligefrem sådan at forbyde andre at få ordet er altid en farlig vej at gå i virkeligheden. Man kan også godt komme til at gå for langt, ikke? Jeg forstår ikke, hvorfor Neil Young har lavet rigtig mange albums gennem tiden, der har meget stærke politiske budskaber. Og han har jo gennem hele sin karriere faktisk talt meget om den forvarslet til alt det, vi står i nu med klimadebatten, har Neil Young jo været en del af. Det er jo de sidste 40 år, har han jo sunget om, at vi skal passe på moder jord, og altså helt tilbage til After the Gold Rush, som kom tilbage i 70'erne, der var det her et vigtigt tema for ham, og så han er jo bekendt med at tale ind i en politisk dagsorden, og jeg forstår ikke, hvorfor han ikke bare laver et Joe Rogan is an idiot album eller sang, og så tager den derfra, fordi argumentet om, at Joe Rogan siger noget, der ikke er, som Neil Young udtrykte i et brev, der nu er blevet fjernet, at det var, fordi han har sagt noget, som er fejlinformation, altså imod det videnskaben siger med et album, så skal man jo bare lige huske på, at vi skal jo ikke ret langt tilbage i tiden. I nyere tid, så udgav Neil Young et album, der hed The Monsanto Years, som man, Monsanto er sådan en stor koncern i USA, der laver sprøjtemidler og andet. Den debat omkring GMO og alt andet, som Neil Young gik ind i der, den er ikke bedre funderet i videnskab end det, end noget Joe Rogan har sagt. Så der er også lidt hykleri med der. Jeg håber, at Neil Young får lyst til at bekæmpe Joe Rogan ved at udgive musik, også på Spotify, hvor han så forklarer sig i stedet for det her, han er slinger ned af nu. Det vil vi snart finde ud af, om han agter at gøre eller ej. Vi kan bare lige fortælle en sidste historie om Joe Rogans sådan evne til at tale mainstream midt imod. Efter 9/11, der prøvede man sådan meget fra sådan elitens side på TV også at lave og sørge for, at man kom tilbage til noget, der kunne samle hele nationen. Så i forbindelse med Super Bowl, altså den største tv-begivenhed, der foregår i USA, finalen i amerikansk fodbold, der havde man så fået U2 til at komme ind og synge i pausen, og så havde man sådan vist alle navnene på dem, der var døde i 9/11, de sådan kørte ned over skærmen. Og det tænkte Joe Rogan var så kedeligt at se på, at han i stedet for over på sit daværende reality show, Fear Factor, lavede det sådan et, hvor deltagerne de sådan skal æde orme og gøre alle mulige mærkelige ting. Det er et bizart program på mange måder. Der havde han sørget for at invitere Playboy Playmates, altså de lækreste piger fra Playboy og Playmate ind i sit program, og så talte han ned i pausen der i Super Bowl, altså på en anden kanal, hvor man kunne se alle de her lækre sild lave alle de her farlige ting, ormer, hvad det nu ellers skulle gøre. Og det lykkedes ham at trække hver 8. seer væk fra Super Bowl på det der tidspunkt, for i stedet for at se det andet. Det er typisk ham, altså fræk som en slagterhund, tiltrækker en andens type publikum, end det, som de pæne mennesker i verden helst vil høre på. Og helt klart en, som hvis man ikke deler Joe Rogans synspunkter, og jeg skal ærligt indrømme, at det gør jeg sjældent selv, så kan man godt forestille sig, at man bliver rigtig træt af ham. Men altså, det er jo, vi lever trods alt i en verden, hvor det at blive træt af det, vi hver især siger, det er faktisk en frihedsret, vi har vundet os. Det synes jeg er vigtigt at huske på. Lad os gå videre til noget, der også er ret vildt her fra den forløbende uge, Mads. Det er The Lincoln Project, som vi jo tit har fulgt her i programmet helt tilbage fra, de blev etableret i, jeg tror det var i Trumps sidste år, en gruppe tidligere republikanere, der sådan ville vise, hvorfor de ikke synes, at Donald Trump han skulle blive genvalgt som præsident. De er så gået, vil jeg sige, længere og længere, længere ud i deres argumentation. Her i den forløbende uge, der trak de simpelthen Hitler-kortet. Eller Stalin-kortet, eller Mao-kortet, eller hvem det nu kunne finde på med en video, de lagde ud. Vi skal bare lige høre lidt af den, men den er meget domineret af dens billedside, hvor vi altså ser denne verdens værste diktatorer træde frem, og den hedder We Know How It Begins. At first, they seem ridiculous. The big egos. The bad ideas. Some of them seem almost comical. Not here, the people say. Yet men like these find their following, because they know how to use hate and fear. Fear of foreigners, immigrants, and minorities. Of Jews, Muslims, Christians. They dismiss the experts, demonize the press. Promise they alone can deliver better life. Ja, den fortsætter på den her måde, og så kan man jo godt regne ud, hvis man er den opmærksom lytter her, at mod slutningen, der er det så ikke længere Hitler og Stalin og Mao, og hvem de nu ellers har fundet frem her fra gemmerne, så til sidst er det selvfølgelig Donald Trump, der toner ind fra sådan en fader omvendt ind, altså fra man næsten ikke kan se ham, til at han bliver den dominerende figur. Altså er budskabet, han er faktisk Hitler, eller Stalin, eller Mao, eller Pinochet, eller hvem de nu alle sammen, Hugo Chavez er der også. Altså alle tænkelige, dårlige mennesker, som denne klode har set de sidste 100 år, dem går de ind og sammenligner med Donald Trump. Og her kan vi jo sige, her går man godt nok også til den, når man trækker Hitler-kortet i en politisk diskussion. Ja, jeg synes jo som regel, man taber politiske debatter, hvis når man begynder at skulle støtte sine argumenter af med, at modstanderne i øvrigt er Adolf Hitler. I kan bare ikke se det endnu. Så er jeg som regel holdt op med at lytte. Men mindre man altså gør det på en sjov facon og sådan noget, så synes jeg, det er ret anstrengende at høre på. Det synes jeg både venstrefløjen og højrefløjen er rigtig slemme til. Og jeg har altså, jeg skal ikke holde mig selv for god til det. Nogle gange sidder man og lytter på noget, og så tænker man, gud, det er fuldstændig som at høre Pol Pot lige nu, men så skal man bare lige sige, det er jo bare David Trads. Altså, det er jo ikke Pol Pot. Det er ikke Pol Pot. Det er David Pol Pot. Lige træk vejret dybt, Mads Fuglede. Det er ikke det. Ja. Fordi heldigvis, så lever vi i en verden, hvor at der er meget få, som den der slyngeliste, du refererede til før. Der er ikke så mange mennesker af dem, der er ude heldigvis. Og selvom man kan være meget uenig med noget, nogen skriver eller siger, så er det ret sjældent, at vi er på vej ned af et spor, der uundværligt fører til folkedrab og andet. Men Lincoln Project, de har i hvert fald valgt at skrue op for den debat. Nu er det svært at komme længere ud i hvert fald. Nu har man sige, at man har trukket det kort, så er det svært at komme med nogle advarsler, der overtrumfer det, om jeg så må sige. Man har taget det. Jamen, hvad bliver det næste? Det voldsomste kort, man kan spille, ikke? Ja. Det er jo ligesom det der. Altså, det er jo. Man kan råbe ud så mange gange, at folk bliver helt ubekymrede omkring ulve, og det skal man også tænke over. Men her lørdag aften, der optrådte hovedpersonen her i videoen, altså Donald Trump, igen ved sådan en stor rally. Det var i Texas, denne gang Dallas, Texas. Da han bliver introduceret, der er det Texas' viceguvernør, selvfølgelig en republikaner, der introducerer ham, og han introducerer ham ved simpelthen at sige, at det her det er den legitime præsidentvalg ved valg i 2020. Donald Trump, der nu kommer på scenen, altså lever så fuldstændig ind i den fortælling, som Donald Trump hele tiden har, nemlig at jeg vandt i virkeligheden valget, det var fodboldsvindel, at den anden, altså at Joe Biden, han vandt, det var fodboldsvindel, jeg er den legitime præsident i USA, det sagde viceguvernøren i Texas, altså dernæst var det Texas' justitsminister, altså Attorney General, der sagde det samme, inden det til sidst var Greg Abbott, der altså er guvernøren i Texas, der gik tæt på os. Han sagde ikke direkte, at han anerkendte det, som man i amerikanske medier kalder the big lie, altså Trumps påstande, men han sagde, jeg vil gerne introducere USA's præsident, Donald Trump. Så det her med, at Trump han sådan løber alene rundt og siger de her ting, det er jo åbenlyst ikke sandt. Det er rigtigt, han har en følgeskare omkring sig af vigtige politikere i det republikanske parti, som spiller med på den fortælling, som er Trumps fortælling, nemlig at han vitterligt vandt valget, og det var kun på grund af fodboldsvindel, at han tabte. Det viser jo, at Trumps fortælling er en, som er blevet taget til sig rigtig bredt i det republikanske parti. Og om de tror på det eller ej, det er ikke altså overbevist om, at de gør det. Håber ikke, at de gør. Men så viser det jo, at man stadigvæk opfatter Trump som en, man bliver nødt til at hvis fortælling man bliver nødt til at føje, enten fordi man får bøvl med Trump, eller man får problemer med Trumps vælgerbase. Og det er jo egentlig det er jo sådan en sandwich, man nødig vil ende i som republikaner. Ja, yes, vi talte jo om har talt om undervejs i de seneste uger, hvem der måske kunne udfordre Donald Trump, hvis nu han endte med ikke at stille op til præsidentvalget 2024, eller selv hvis han gjorde det. Og der har vi talt meget om Floridas guvernør Ron DeSantis. Og i de målinger, vi havde talt om hidtil, er vi jo langt fra, det skal vi huske på, men altså alligevel, der har Trump ført med meget store tal, også over Ron DeSantis. Men den seneste måling, Mads, var alligevel lidt interessant. Det var en, som YouGov America lavede forleden dag, hvor man spørger republikanske vælgere om, hvem de ville stemme på, hvis der var primærvalg nu. Og Trump er stadigvæk nummer 1, 46%, men DeSantis, han er helt oppe på 21%, og hans kurve bevæger sig altså opad, samtidig med at Trumps falder, og igen, alle forbehold vi lang tid før valget, men det er interessant at se, at der er bevægelse i det republikanske vælgerkorps. Det er der, og en af de ting, man skal lægge mærke til, og man skal selvfølgelig være meget forsigtig med de her målinger på det her tidspunkt, men der er en del målinger derude, der viser, at den eneste måde, Joe Biden kan vinde præsidentvalg på, næsten, det er, hvis republikanerne stiller enten Ted Cruz eller Donald Trump op imod ham. Hvis de gør det, så kan Joe Biden godt vinde, fordi de to andre er så polariserende. Problemet er selvfølgelig, at de er begge to gode bud på, hvem der kan blive republikanernes spidskandidat. Så viser målingerne videre, at hvis republikanerne stiller en, det man vil kalde en generisk republikaner op, altså en republikaner, der sådan repræsenterer partiet mere bredt, at så vil Joe Biden få rigtig, rigtig svært ved det kommende præsidentvalg. Og det er ikke for at sige, at de her målinger viser, hvem der vil vinde eller ikke vil vinde, men det viser en tendens, at mange republikanere selvfølgelig godt er klar over, at hvis man skal udfordre Biden, så skal man ikke lægge alle sine æg i den kurv, der hedder Donald Trump, og det måske kan være dumt, hvis man ligefrem vil genvinde magtkontrollen med Det Hvide Hus. Lad os lige få et lille klip med ekspræsident Trump, som vi jo altså insisterer på at kalde ham. Jeg skal jo lige fortælle, der var en sjov sådan sætning, der fandt sted, der blev refereret ivrigt i de amerikanske medier, som det måske tætteste på, sådan, på at Trump rent faktisk sagde, at han ville stille op. Og det er nede fra Florida, hvor Trump spiller golf med en god ven, eller de tre, der spiller golf sammen. Og da Trump han lige skal til at gå op, og han skal til at slå sit slag, så siger en af de andre venner, nu er det USA's 45. præsident, der skal slå, og det er der nogle forskellige, der står rundt omkring og hører, og så tilføjer ekspræsident Trump selv nummer 45 og nummer 47. Altså det var jo en antydning af, at han stiller op igen, som mange amerikanere betragter som den hidtil tætteste på, at han sådan siger, at han vil stille op. Men lad os lige komme tilbage til klippet her. Det her klip fra Dallas lørdag aften, det handler om, hvordan han mener, han er udsat for en ny heksejagt, denne gang fra anklagerne i New York-delstaten, som altså er efter ham med forskellige civile søgsmål. Lad os lige prøve at høre, hvad han siger her. As an example, for years they've been going after my company, many years, using every trick in the book in an attempt to literally, if they can, put me in jail. They want to put me in jail. Ja, de vil sætte mig i fængsel, siger Donald Trump. Det er jo ikke noget, Trump selv har været for fin til at gå og ville sætte folk i fængsel. Lad mig bare minde om lock her up chantet til Trumps vælgermøder i hele forrige valgkamp. Så det er jo lidt, ja, det er jo lidt underligt, at han nu har det skidt med, at den også vender mod ham. Man kan sige, hvor hele argumentet for, om Hillary Clinton skulle være på fri fod eller ej, nok ikke havde så meget hold i noget, der sådan kunne lade sig gøre i virkeligheden, så er Trump nok anderledes presset. Ikke at det er sandsynligt, at Trump kommer i fængsel, men det er i hvert fald tydeligt, at man forbereder en række søgsmål imod rigtig mange tæt på Trump, og selvfølgelig også mod Trump selv, hvis man kan slippe sted med det. Her i den forløbende uge, Mads, der havde jeg fornøjelsen af at lægge mærke til en, vi tidligere fulgte i sagens natur mere, end vi gør nu, nemlig Donald Trump Jr., en af de vilde sønner, om jeg så må sige, af Trump. Han lægger sådan nogle små videoer op på Twitter, som han selv optager, så står der Don Jr. oppe i hjørnet, og de er alt talt noget bizarre, men prøv at høre den her, hvor det også godt kunne lyde, som om han måske lige har fået sig en martini, inden han gik på. You know, can't put Joe Biden in the same room as someone. He might let one rip. Guys, Joe Biden is what stands between us and a nuclear-capable China. Joe Biden is the guy they're going to call at 3 a.m. if there's a serious crisis with Russia. Yeah. Han fortsætter i øvrigt her lidt senere i den med at sige, at den eneste grund til, at USA på nuværende tidspunkt er involveret i konflikten mellem USA og Ukraine, det er fordi, at Joe Biden han skal dække over sønnen Hunters gamle venner dernede i forbindelser til, til Ukraine. Men på en eller anden måde har vi jo næsten glemt, hvordan Don Jr. han er. Tror du ikke øvrigt også, Mads, når han taler om, om det atombevæbnede Kina her, at han tænker nok på Rusland i den sammenhæng her? Det tror jeg, men han virker ikke helt sammenhængende i det her klip. Og jeg har bidt mærke i, at han udtaler Joe Biden på samme måde, som jeg gør fra Folketingets talerstol, hvis jeg går derop, efter jeg har spist haskager. Og det er det, der også er ved klippet. Han ser ikke helt, han ser ikke helt upåvirket ud, og lyder ikke helt upåvirket. Men derfor kan der jo godt være dyb politisk filosofi på spil alligevel. Vi skal lige have en sidste historie i dagens program, fordi en anden af vores hyppige gæster her i programmet, nemlig eller hyppige gæster, vi spiller klip fra, er jo Mitch McConnell, den republikanske leder i senatet. Han kom galt afsted, da han forleden der skulle kommentere stemmeafgivningsreglerne i USA, og ville sige, at sorte amerikanere sådan grad af stemmedeltagelse mindede om den, som resten af amerikanerne havde, men han kom til at sige det lidt anderledes. Prøv at høre klippet her. Well, the concern is misplaced, because if you look at the statistics, African-American voters are voting in just as high a percentage as Americans. Ja, han kom til at sige, at de sorte stemmer lige så meget, som amerikanerne gør. Og det har så skabt en storm på de sociale medier under hashtagget I'm also American. Ikke mindst fra indianske stammer, men også fra sorte selvfølgelig, som bliver meget rasende over det her, fordi de mener, at det er en såkaldt freudiansk fejlfortagelse. Altså, ja, at han faktisk mente det, han sagde, og han bare kom til at sige det, han mente, nemlig at amerikanere, de er hvide amerikanere, og så er der de andre. Han var selvfølgelig ude at sige, at det var en talefejl, men den æder venstrefløjen ikke i USA. Nej, jeg tror man kan beskylde Mitch McConnell for mange ting. Jeg tror godt, vi kan regne med, at han regner afroamerikanere også som amerikanere, men det er jo tydeligt, at hans vælgerbase tit har det svært med, eller i Mitch McConnells vælgerbase, det er der, man finder flest af dem, der har det svært med, at man har så mange afroamerikanere i USA, og det er der jo simpelthen bare noget om. Jeg tror, vi vil sige tak for denne uges udgave af Kampagnesporet. Mads Fuglede, David Træs og producer Andreas, vi siger tak for denne uge, og er tilbage igen. Og vi takker med, nu man ikke kan høre Joni Mitchell længere på Spotify heller, så synes jeg, vi skal lukke på Joni Mitchells California, og så håber vi, at de begge to besinder sig og kommer tilbage til både den fri debat og til det sted, hvor man kan dele sin musik med millioner mennesker. Sitting in a park in Paris, France, reading the news and it sure looks bad. They won't give peace a chance. That was just a dream some of us had. Still a lot of lands to see, but I wouldn't want to stay here. It's too old and cold and settled in its ways here. All the California, California, coming home. I'm gonna see the folks I dig. I'll even kiss a sunset peak. California, I'm coming home. I met a redneck on a Grecian aisle who did the goat dance very well. He gave me back my smile, but he kept my camera to sell. Oh, the rogue, the red, red rogue. He cooked good omelets and stews, and I might have stayed on with him there, but my heart cried out for you. California, oh, California, coming home. Oh, make me feel good, rock and roll band, I'm your biggest fan. California, I'm coming home. Oh, it gets so lonely when you're walking and the streets are full of strangers. All the news on your ears. a plane to Spain. Went to a party down a red dirt road. There were lots of pretty people there, reading Rolling Stone, reading Vogue. I said, how long can you hang around? I said, a week, maybe two, just until my skin turns brown. And I'm going home to California, California, I'm coming home. Oh, will you take me as I am? Strung out on another man, California, I'm coming home. Oh, it gets so lonely when you're walking and the streets are full of strangers. All the news at home, you read more about the war and the bloody changes. Oh, will you take me as I am? Will you take me as I am? Will you take me as I am? Take me as I am. Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.